สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่287เรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่62ขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับเราอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่เราอธิษฐานตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์ในประโยคที่ว่าขอทรงยกบาปผิดของข้าพระองค์นั้นมีอยู่2ประการใหญ่ๆครับประการแรกก็คือการยกโทษทางศาลประการที่2ก็คือการยกโทษทางสัมพันธภาพโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ามัทธิวบทที่6ข้อ14ถึง15มัทธิวบทที่6ข้อ14ถึง15เพราะว่าถ้าท่านยกบาปผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกความผิดของท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ยกความผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันโปรดฟังอีกครั้งเพราะว่าถ้าท่านยกบาปผิดของเพื่อนมนุษย์บิดาพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกบาปผิดของท่านด้วยแต่ถ้าท่านไม่ยกบาปผิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงโปรดยกความผิดของท่านเหมือนกันคำอธิบายที่สำคัญนะครับตามมานะครับหลังจากคำอธิษฐานพี่น้องครับคำอธิบายนี้ก็คือว่าพระเจ้าไม่โปรดยกความผิดของเราถ้าอะไรครับถ้าเราไม่ยกโทษให้คนอื่นโปรดจำไว้ว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องการให้อภัยในเชิงสัมพันธภาพนะครับในเชิงของลักษณะของความสัมพันธ์ที่พระเจ้ากับเรานะครับมีความสัมพันธ์การความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับก็คือการชำระให้บริสุทธิ์ครับเพราะว่าการชำระให้บริสุทธิ์นั้นมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์การเชื่อฟังของเราที่มีต่อพระเจ้าความการมีความปรารถนาที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในการกลับใจใหม่ในการที่เราจะถูกชำระให้บริสุทธิ์นั่นเองพี่น้องครับเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการให้อภัยในเชิงศาลเพราะว่าการให้อภัยในเชิงศาลนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงฐานะหรือสถานะนะฮะสถานภาพซึ่งหมายถึงการได้รับความรอดการยกบาปนะครับมี2มิติด้วยกันครับมิติแรกก็คือเชิงศาลครับก็คือการประกาศนะครับว่าต่อไปนี้เรามีท่าทีอย่างกันกับใจใหม่เราได้ทูลเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในประทับอยู่ในชีวิตนะครับเราได้รับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพครับนะก็คือจากความตายนิรันดร์มาสู่ความรอดนิรันดร์นะครับหรือชีวิตนิรันดร์นั่นเองพี่น้องครับมาถึงตรงนี้นะครับผมอยากจะถามพี่น้องว่าเราเคยปลดปล่อยคนอื่นให้หลุดพ้นจากความขุ่นเคืองนะครับของเราหรือเปล่าเราเคยปล่อยคนอื่นให้หลุดออกจากการถูกผูกมัดนะครับหรือการความขมขื่นใจของเราหรือเปล่าเราเคยปล่อยคนอื่นไปไหมครับหรือว่าเราผูกมัดเขาเราแบกภาระของเขาเพราะเหตุที่ว่าเรามีความขมขื่นใจครับพี่น้องเรามีการขุ่นเคืองคับข้องใจที่มีต่อคนอื่นพี่น้องครับการให้อภัยอย่างหมดหัวใจนะครับหลายๆคนทํายากครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่สามารถให้อภัยได้หรือเค้าเรียกว่าเจ็บมันลึกนะเจ็บลึกเพราะฉะนั้นเหตุผลต่างๆครับที่พระวจนะของพระเจ้าสอนเรานะครับเราจะต้องยกโทษให้กันและกันเพื่อที่พระเจ้าจะทรงโปรดยกบาปผิดของพวกเราพี่น้องครับมีเหตุผลอยู่ทั้งหมด4ประการนะครับในที่นี้ผมอยากจะแบ่งปันพี่น้องนะครับวันนี้ทั้ง4ประการเลยครับประการแรกก็คือเพราะว่าการที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์เป็นลักษณะนิสัยของธรรมิกชนความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นอุปนิสัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคริสเตียนคริสเตียนนั้นเป็นผู้ที่ให้อภัยแก่คนอื่นถ้าเราบอกว่าเรายังไม่สามารถให้อภัยไ ลองดูสิครับลองก้าวแรกดูนะครับเราอาจจะมีความขมขื่นใจถูกผูกมัดนะครับหรือเกิดความขุ่นเคืองคับข้องใจทั้งหลายพี่น้องครับเราจะต้องเริ่มต้นในการให้อภัยแก่คนอื่นมัทธิวบทที่5ข้อ44ถึง45ได้กล่าวว่าอย่างนี้นะครับจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ข่มเหงท่านทำดังนี้แล้วท่านทั้งหลายจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ที่นี่บอกชัดเจนนะครับจงรักศัตรูจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงเราคำถามก็คือว่าเรามีความสัมพันธ์กับพระเยซูมากน้อยขนาดไหนครับและเราเมื่ออธิษฐานตรงนี้เราได้คิดถึงเรื่องนี้ไหมครับว่ามันเป็นนิสัยของเราทั้งหลายหรือเปล่าที่เป็นธรรมิกชนหากว่าเป็นนะครับมันจะต้องแสดงออกด้วยชีวิตที่บริสุทธิ์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเห็นความการเชื่อมโยงในสองประเด็นสำคัญสำคัญนี้ไหมครับประเด็นสำคัญแรกนะครับก็คือการมีชีวิตที่บริสุทธิ์นะฮะประเด็นสำคัญต่อไปก็คือว่าจะต้องยกโทษนะฮะต้องรักศัตรูต้องอธิษฐานเผื่อคนที่ข่มเหงพี่น้องครับนี่คือประการแรกแรกสุดครับลักษณะนิสัยของเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนที่ควรมีหากว่าเราไม่ยกโทษให้ใครบางคนเราก็กำลังยกตัวเองขึ้นเป็นผู้พิพากษาครับนะฮะผมพูดซ้ำอีกครั้งครับถ้าใครไม่ยกโทษนะครับเขาก็กำลังยกตัวเองเป็นผู้พิพากษาที่อยู่เหนือพระเจ้าด้วยครับพระเจ้าทรงยกโทษให้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำเหมือนพระองค์ครับก็คือยกโทษให้กับคนอื่นประการต่อไปครับประการที่สองเราจะต้องยกโทษต่อกันและกันเพราะนี่เป็นการทำตามแบบอย่างของพระเยซูในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ6นะครับได้กล่าวว่าถ้าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์เราก็ควรดำเนินชีวิตตามพระองค์ด้วยพระองค์ทรงดำเนินอย่างไรทรงยกโทษนะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ32บอกว่าเราจะต้องให้อภัยโทษนะครับอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้นพี่น้องครับหากเรามองถึงภาพที่พระเยซูได้ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขนนั้นผู้ที่ตอกตะปูทะลุฝ่าพระหัตถ์ฝ่าพระบาทของพระเยซูนะครับพระเยซูแสดงยังไงครับต่อคนที่ถมน้ำลายรถพระองค์เหยียดหยามพระองค์และพวกทหารที่เอาหนามมาสวมมาพันเป็นมงกุฎนะครับแล้วก็เลยสวมมงกุฎหนามที่พระเศียรของพระเยซูพี่น้องครับพระเยซูทำไงครับพระเยซูขณะที่อยู่บนไม้กางเขนนั้นพระองค์ตรัสอย่างนี้ครับว่าอธิษฐานขอพระบิดาขอทรงโปรดยกโทษให้กับพวกเขาพี่น้องครับไม่มีใครในพวกเราที่ต้องทนทุกข์อย่างที่พระคริสต์ต้องทนแต่พระองค์ก็ยังทรงอภัยโทษแก่เราทั้งสิ้นทั้งหมดและนี่คือแบบอย่างของเราที่เราต้องให้อภัยคนอื่นประการที่สามครับเราต้องยกโทษต่อกันและกันเพราะนี่เป็นคุณธรรมสูงสุดของมนุษย์นะครับการยกโทษเนี่ยนะครับผมชวนกลับไปนะครับการยกโทษเนี่ยเป็นนิสัยของธรรมิกชนนะครับการยกโทษเป็นการทำตามแบบอย่างของพระเยซูประการที่สามการยกโทษเป็นคุณธรรมสูงสุดของมนุษย์มนุษย์สำแดงถึงศักดิ์ศรีแห่งการเป็นผู้ที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบพระฉายาของพระองค์ก็ต่อเมื่อพวกเขาให้อภัยต่อกันครับสุภาษิตบทที่19ข้อ11ได้กล่าวว่าสามัญสำนึกที่ดีทำให้คนโกรธช้าและที่มองข้ามการทรยศไปเสียก็เป็นศักดิ์ศรีแก่เขาพี่น้องครับจิตใจที่ไม่ยอมให้อภัยเป็นประโยชน์ต่อมารครับตามที่กล่าวไว้ใน2โครินธ์บทที่2ข้อที่2โครินธ์บทที่2ครับข้อและฮีบรูบทที่12ข้อ15นะครับพูดถึงจิตใจที่ไม่ยอมให้อภัยนั้นเป็นประโยชน์ต่อมารครับและฮีบรูนั้นก็บอกว่ารากขมขื่นนำความยุ่งยากมาให้หรือทำให้เกิดความยุ่งยากผู้ที่แบกความขมขื่นหรือความขุ่นเคืองไว้ย่อมทำร้ายตัวเองอย่างแน่นอนครับพี่น้อง นี่คือภาวะขาดทุนของชีวิตนะครับประการสุดท้ายครับเราควรจะยกโทษต่อกันและกันเพราะมันจะปลดปล่อยเราให้รอดพ้นจากการปรับโทษนะครับปรับโทษที่ไหนมีบาปที่นั่นต้องมีการลงโทษครับบุตรของพระเจ้าคนไหนที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระองค์จะทรงตีสอนพี่น้องครับก่อนจะจบในวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสอ่านพระวจนะของพระเจ้านะครับเป็นบทสรุปเรื่องของการยกโทษฮีบรูบทที่12ครับฮีบรูบทที่12ข้อที่5ครับท่านได้ลืมคำเตือนที่พระองค์ทรงเตือนพวกท่านในฐานะที่เป็นบุตรว่าบุตรชายของเราเอ๋ยอย่าละเลยต่อการตีสองขององค์พระผู้เป็นเจ้าและอย่าท้อใจเมื่อพระองค์ทรงตักเตือนเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่พระองค์ทรงรักแต่เมื่อพระองค์ทรงรับใครเป็นบุตรพระองค์ก็ทรงเคี่ยนตีคนนั้นท่านทั้งหลายจงสู้ทนเอาเถิดเพราะเป็นการตีสอนพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตรของพระองค์เพราะว่ามีบุตรคนไหนบ้างที่บิดาไม่ตีสอนแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอื่นท่านก็ไม่ใช่บุตรแต่เป็นลูกนอกกฎหมายยิ่งไปกว่านั้นเราทั้งหลายมีพระบิดาเป็นมนุษย์ที่ตีสอนเราและเราก็นับถือบิดานั้นเราจึงยิ่งควรอยู่ใต้บังคับของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณและดำรงชีวิตอยู่ไม่ใช่หรือเพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยตามความเห็นดีเห็นชอบของพวกเขาแต่พระองค์ทรงตีสอนเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อเราจะได้มีส่วนในความบริสุทธิ์ของพระองค์การตีสอนทุกอย่างนั้นไม่ได้นำมาซึ่งความเพลิดเพลินจำเริญใจกับผู้ที่ถูกตีสอนแต่ในที่สุดก็จะเกิดประโยชน์ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านในเช้าวันนี้ที่เราจะอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูและขณะเดียวกันเมื่อมาถึงเรื่องของการยกโทษ4ประการครับในเช้าวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรอาเมน